जन्म जो है क्या, एक सूत्र है सर गुप्त चित व्यसन निंदायाम गुप्त चित व्यसन बना है कुपेर निंदायाम गुपिता तुषण होता है निंदा तेज में नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम राम राम का उद्धार करना चाहिए, स्वयं का स्वयं को ये विचार करना चाहिए कि मनुष्य ही मिला है, मनुष्य ही मामूली नई चीज है। इस तरफ ध्यान न देने से दिखता नहीं है, मनुष्य ही की बड़ी महिमा है। रामायण में कालभूषण जी से पूछा है सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है, सो सबसे दुर्लभ मानुष देही जीव चराचर सत देही, चराचर सब जीव जाचना करते हैं मानुष देही दुर्लभ है। तो एक एक भाई को स्वयं विचार करना चाहिए। दूसरे बात कहते हैं उसे ध्यान देकर सुनना है, उससे करना है, परंतु खुद को विचार करना है कि मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है। आज तो उसे नाश के लिए चेष्टा हो रही है खूब बढ़िया कि मानव शरीर पैदा ही नहीं हो, पैदा हो जाओ घर में आए दो, घर में आ जाओ गिरा दो, नष्ट करो, बड़ी विपरीत दशा हो रही है आज तो। बुद्धि बहुत ही ज्यादा भ्रष्ट हो गई, परंतु मानव शरीर से सबसे दुर्लभ बताया है तो इसका स्वयं विचार करना चाहिए कि अभी एक मौका है सुंदर जिससे हम आत्म कल्याण कर सकते हैं, श्रद्धा के लिए सुखी हो सकते हैं, श्रद्धा के लिए दुख मिट सकता है, श्रद्धा के लिए परम परम आनंद को प्राप्त हो सकते हैं। सबसे बढ़िया उन्नति है उस तरफ ध्यान देना चाहिए, क्यों सब अपना अपना भला चाहते हैं, अपना बुरा कोई भी नहीं चाहता, परंतु अपना भला वास्तव में किस बात से है इस बात का स्वयं विचार करना चाहिए। दूसरा कब तक कहेगा, कहाँ तक कहेगा, कैसे समझाएगा, समझाने की ताकत नहीं गई है और समझाने की भावना भी नहीं लोगों की, समझने की भावना भी नहीं है, समझाने की भी नहीं है, बहुत कम है। इस वास्ते स्वयं ही विचार करे कि भाई अपना कल्याण करना है, अपना भला करना को खुद को ही करना पड़ेगा। जैसे भोजन करना है तो भूख लगे तो भोजन खुद को करना पड़ेगा, बीमारी हो तो दवाई खुद को देनी पड़ेगी, दूसरे से काम चलेगा नहीं। बड़े बड़े सेठ है और दूसरों से काम कराते हैं, पाठ के लिए रख दिया, सेवा के लिए आदमी रख दिया, ये सब रख दिया, पर भोजन के लिए आदमी नहीं रखते, स्वयं करते हैं। रोग हो तो दवाई के लिए आदमी नहीं रख लेंगे, आदमी ने वो दवाई दिया करे, तो दवाई और शरीर के लिए भी ऐसी बात है। शरीर शरीर ये शरीर ज्यादा काम कर रही है, मानव शरीर है, इसकी जो महिमा है वो इस ढांचे की महिमा नहीं है। ये तो स्वप्न में सुषुप्ति में कोई काम नहीं करता, जागृति में काम करता है। ये स्वप्न में सुषुप्ति में क्या करे बताओ, ये तो हिंदी बोला है, जागृत सुषुप्ति में समय अगर सही है और नहीं है कोई फर्क नहीं, क्या काम आया स्वप्न में सुषुप्ति में, क्या काम आया, सही काम ही आता स्थूल, और जिसमें काम नहीं आता उसमें निरर्थक चीज है। रुपया भी जब काम में नहीं लेवे तो निरर्थक चीज हुई ना, जिस चीज से जिस समय में काम लिया जाए तब तो कोई चीज काम की, या काम नहीं लिया जाए रुपया पड़ा है हजारों लाखों करोड़ों अरबों रुपया पड़ा है पर काम में नहीं लेवे तो रुपया रहो चाहे पत्थर रहो फर्क क्या पड़ा, फर्क यही पड़ा कि रुपये की चिंता होगी पत्थर की चिंता हो नहीं होती, तो आफत आफत होगी सिवाय आफत के कोई मतलब नहीं सिद्ध होगा। जब काम में नहीं लिया जाए अपने काम में नहीं दूसरे के काम में नहीं, जब तक काम में नहीं लिया जाए तब तो रुपया भी एक आफत है, आफत नहीं नया दुख है संताप है जल है, फायदा कुछ नहीं। ऐसे जब शरीर को काम नहीं लिया तो क्या काम का, पैसा काम नहीं लिया तो क्या काम का, मकान पड़िया काम नहीं लिया क्या काम का, कुआ बनाया जल रहा है अपने काम में नहीं लिया तो क्या काम का, काम में न रहने पर निरर्थक सिद्ध होता है। और मनुष्य शरीर है ये काम में ले तो बाहर बाहर काम ले सकते, भीतर काम नहीं ले सकते, आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकते, उन्नति में सहायता हो सकता है अगर सहायता ले तो सहायता कर सकता है, परंतु आध्यात्मिक उन्नति कर तो नहीं सकता ये, तो आध्यात्मिक उन्नति करते मैं करने में आपका शरीर तीनों काम नहीं ले रहा है, ये मार्मिक बात है सोचने की समझने की बात है, तीनों ही शरीर आपका खुद का विचार होगा तो ये काम दे सकते हैं सहायता कर सकते हैं स्वयं कल्याण नहीं कर सकते। जागृत में कार्य होता है, स्वप्न में चिंतन होता है, सूक्ष्म शरीर से चिंतन होता है, कारण शरीर में समाधि होती है, समाधि भी नहीं है ली तो समाधि अगर नहीं किया तो कारण शरीर क्या काम आया, समाधि करके ही परमात्मा की प्राप्ति नहीं करी सिद्धियों की प्राप्ति कर ली तो कुछ काम नहीं आया, सूर सूक्ष्म कारण तीनों शरीर निरर्थक हो गए। वास्तव में स्वयं सोचना है, स्वयं ये स्वयं सोचने की बात है, तो कल्याण का एक मौका है अभी बड़ा सुंदर, इस मौके में अगर सोचे तो कब सोचेंगे, वो दिन कब आएगा, कब चेतोगे, कब विचार आएगा, ये तो मनुष्य को स्वयं सोचना चाहिए, स्वयं सोचकर विचार करे तो उसी सहायता मिल जाती है औरों से, और उसे संतों में मिल सकती है, पुस्तकों से मिल सकती है, भगवत वाक्यों से मिल सकती है, भगवान से मिल सकती है, पर स्वयं करेगा तो होगा, ये जो आदि कहते संत महात्मा करेंगे गुरु महाराज करेंगे, गुरु महाराज भी नहीं करेंगे, गुरु को आप मानोगे तब न करेंगे, आप मानो ही नहीं तो गुरु क्या करेगा, ईश्वर भी क्या करेगा, जब आप मानते ही नहीं उस बात को सोचते ही नहीं कहने ही नहीं मानते तो क्या करेगा भाई, गुरु कुछ नहीं, गुरु को भी आप मानोगे तो करेगा, तो उद्धरे दिश्वर गीता में उद्धरे आत्मना आत्मानम आत्मना आत्मानम अध्येत, अपने आप से अपने आप पता करना चाहिए, न आत्मानम अवसा अध्येत अपना पतन नहीं करना चाहिए, बंधुर आत्मा आत्मा आत्मा ही आत्मा जीता है, जिसने जो अपने अपने आत्मा को जीता है वो अपने बंधु है बंधे पुरात्मना, और आप अपना जीता नहीं तो वो अपना शत्रु है, शत्रुवत बनते थे शत्रुवत, वत इस बात से कहा कि कोई अपने साथ शत्रुता करता नहीं पर नतीजा वही नहीं करता, शत्रुवत बनते थे जो बर्ताव शत्रु की तरह होता है, मेरे को आश्चर्य आता है बुरे बुरे व्यसन सेवन करते हैं जिससे आयु नष्ट होती है उम्र खत्म होती है, ऊपर लिख दिया स्वास्थ्य भी ऐसा नहीं है फिर भी उनको नहीं सोचते करते हैं, बड़ा भय आश्चर्य आता मैं, चीनी के सब झटका होगी। अरे इतना विवेक भी नहीं हुआ कि भाई स्वास्थ्य की हानि होती है, इससे क्या फायदा हुआ है। जैसे कोई मतवाला हो जाना, जैसे बेहोश आदमी हो जाए इस दृष्टि में, तो होश में आना चाहिए ना। मनुष्य शरीर मिला है, इससे क्या लाभ हो सकता है, हमें कितना लाभ हो सकता है, बड़ा भारी लाभ हो सकता है। किसी जोड़ी से इतना नहीं है, देवताओं की जोड़ी से इतना लाभ नहीं होता। देवता है, अच्छी जोड़ी है, पुण्यों का फल है, परंतु उसे लाभ कैसे हो सकता है विशेष, वो हो सकते हैं। पर मनुष्य ही है वो तो बड़ा दुर्लभ है, वो बड़ा भारी से प्रारी कार्य सिद्ध होता है, उस वास्तव सिद्ध करते हैं कि पैदा ही नहीं होता, मनुष्य पैदा नहीं होता, पैदा नहीं होने देना। कितना बड़ा भारी अनर्थ हो रहा है, ख्याल ही नहीं है, सोच ही नहीं सकते, सोचने की बुद्धि भी चलेगी आपको। वो शरीर मिला हुआ है अपने को, अपने को सोचना चाहिए ना। जब दूसरों में नहीं सोचे तो कम से कम अपनी सोचनी चाहिए। मनुष्य शरीर मिला है और वो समय जा रहा है, बहुत सारा समय चला गया। जितने हमारे जीवन हो गया, जितने जी गए, उतना समय तो नष्ट हो गया, रहा हुआ भी नष्ट हो रहा है, और चेत कर नहीं रहे, कब प्राण चला गया है उसको भरोसा नहीं है, कब कोई पता नहीं कब प्राण चला जाएगा। तो सोचते ही नहीं हो तो कब कैसे उद्धार करोगे, अपना भाल लाभ कब लोगे, कैसे लोगे। तो हरेक आदमी को अपना अपना स्वयं विचार करना चाहिए कि भाई ऐसा मौका दिखा है बड़ा सुंदर, जिनमें अपना उद्धार करो। जैसे 84 लाख ऋणी में मानव शरीर दुर्लभ है, ऐसे मनुष्य शरीर में भी सत्संग का मौका मिलना बड़ा दुर्लभ है। असली अपना उद्धार करे ऐसा मौका, वास्तविक मौका मिलना बड़ा कठिन है। सत्संग होती है, सत्संगों में भी कथाएं होती है, कथाओं में भी ऐसी कथाएं बहुत कम मिलती है, जो आदमी का उद्धार हो, जिससे सुधार हो जाए, अच्छी अच्छा सब वो भी ठीक है, परंतु वास्तविक उद्धार करने का मौका अगर कोई चाहे तो बहुत कम मिलता है। ऐसा मिल जाने पर भी अपना उद्धार नहीं करते तो कब करोगे, ये सोचना चाहिए। फिर वो कब करोगे, किस दिन के लिए स्थगित कर रखा है, कब उसको करोगे, ऐसे लाभ कब लोगे, कौन सा मौका सोचते हो। जैसे विधवा स्त्रिया होती है, छोटा बच्चा है तो बड़ा हो गया तो हमारा सहायता करेगा, ऐसे आपको बड़े हो जाए पर सहायता करेगा, कोई मिल गया सहायता करेगा, कोई संत महात्मा आ जाएगा, कोई विलक्षण मौका आएगा, वो कौन सा मौका सोच रहा है, यही तो है। अभी अगर सावधान हो जाए तो अच्छा संत अच्छा महात्मा को मिलने से भी लाभ ले सकते हैं, परंतु स्वयं विचार ही नहीं करते तो अच्छा मिलना मंदिर क्या मतलब हुआ। जब स्वयं नहीं सोच सकते, नहीं सोचते तो अच्छा महात्मा मिलकर क्या करेगा, अच्छे महात्मा मिल जाएगा, वो संत मिल जाएगा, अच्छे मिल जाएगा, तो जो मिले हैं उनसे क्या पूरा लाभ ले लिया, जैसे जैसे मिले हैं उनसे पूरा लाभ ले रहे तो भाई उनसे अच्छा मिले तो और लाभ लेंगे, तो जो जैसा मिले उनसे जितना लाभ हो सके वो तो ले लेना चाहिए। वो नहीं लेते हैं तो हानि किसकी होगी, ये कोई दूसरे की हानि होगी, स्वयं के नुकसान होगा ना। तो स्वयं विचार करना चाहिए भाई, अपना उद्धार अपना करता है, उद्धर आत्मा आत्मानम न आत्मानम अवसादिये, अपना पतन नहीं करना चाहिए। इस वास्ते भाई लोगों से कहना है, आप है मैं है, दूसरे सब सोचे विचार करेंगे लाभ लेना है, कब देंगे, फिर चेतना करे, ख्याल करे तो बहुत बड़ा लाभ हो सकता है, आपको हमारे को बड़ा लाभ हो सकता है। नहीं तो समय ऐसे ही चला जाएगा। शिवाय पछताता सो पर भाई सिर्फ ध्वनि पछता है काल कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगा है। काल को दोष है, कर्म को दोष है, ईश्वर को दोष है, झूठा दोष। स्वयं आपका काम करते नहीं पर कैसे कम चलेगा। इस वास्ते प्रार्थना है हरेक भाई को अपना स्वयं सोचना चाहिए कि स्वयं उद्धार कैसे हो। और जो झुकदिया काम में आप जाए उसको देना चाहिए। कल मैंने एक पुस्तक में पढ़ा कि संसार की मिली हुई चीजों से संसार की सेवा कर दो तो ये सामन का घोड़ा शुभ साधन के समान है ही नहीं कोई। और उन साधनों से संसार से मिली हुई चीजों को भी अपने भोग के लिए लगा देते हैं, उद्धार अपना नहीं करते, इसके समान बेईमानी कोई है ही नहीं, इनके समान दोषी कोई है ही नहीं। ये संसार की चीजें भोग के लिए नहीं मिली है, ये सबका उद्धार करने के लिए मिली है। आप भी दूसरों का उद्धार करो तो अपना उद्धार होगा। ये बड़ी सुगमता से बड़े सुगमता का जो जो चीजें मिली है, देखो एक शरीर है, शरीर ही है। शरीर को लेकर ज्ञान योग है, शरीर को लेकर कर्म योग है। अब उन शरीर को लेकर के सब अनंत ब्रह्मांडों तक एक ही जाति है, अपना एक शरीर और अनंत ब्रह्मांड, अनंत अपार असीम असीम, जैसे लोग कोटि कोटि ब्रह्मांड, रोम रोम प्रतिराजी कोटि कोटि ब्रह्मांड, भगवान के रोम रोम में कोटि ब्रह्मांड है। उस ब्रह्मांड से लेकर शरीर तक, शरीर से लेकर ब्रह्मांड तक अपने चीज कोई काम की है नहीं, अपने कोई काम की चीज नहीं है। तो कब चेत करोगे ये, और कब करोगे बताओ। उन चीजों जो मेरी है चीजों के द्वारा उपकार करके लाभ ले लो। भूख के लिए होगा तो पतन होगा, शिवाय पतन के और कुछ नहीं होगा। ये जड़ चीजें जितनी मिली है केवल दूसरों के हित के लिए ही मिली है, अपने सुख के लिए नहीं। यही तनु कर फल विषय न भाई, यही तनु कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। ऐसा शुभ साधन मिलेगा नहीं दूसरा, और इनको भूखों में लगा दे इतना पतन ऐसा और दिन भी आता, पतन करने की भी हद है। इस वास्ते हरेक भाई को सोचना चाहिए कि मेरा समय किसमें लग रहा है, मेरी वस्तु में किसमें लग रही है, उपकार में लग रही है कि नहीं। अगर नहीं लगते तो कब लगाओगे, कौन सा दिन है वो, कौन सा समय है, कब चेतन करोगे। सावधान रहना चाहिए, समय जा रहा है, समय इतना तेजी से जा रहा है वो आपकी परवाह नहीं करता है। आप अच्छा काम करते हैं, बुरा कर रहे हैं, भला करते हैं, ठीक करते हैं, बेठी करते हैं, खुशी खुशी से करो, ये तो अपना जा रहा है तो खत्म हो जाएगा। तो बस एक एक धुन एक ही धुन आपकी उम्र है, उसकी एक ही धुन है खत्म होना, खत्म हो सकने लगी है। आप अच्छा करो, मंदा करो, बुरा करो, भला करो, अच्छा करो, किसी उपकार करो, अपकार करो। तो सोचना चाहिए ना, ऐसे बहुत बड़ा काम कर सकते हैं हम, अपना उद्धार कर सकते हैं, या फिर नहीं करते हैं तो कब करोगे। कौन सा मौका आएगा या जिसने अपना उद्धार किया जाएगा। अभी है, अभी मौका, अभी अभी अभी सावधान हो जाओ। हरेक भाई को बड़े सावधान से सही वेश मौका है, पता नहीं कब चला जाए शरीर, इसका क्या भरोसा है। भगवान ने कृपा करी कबू करी करुणा न दे ही, दे बिन हेतु सने ही। बिना हेतु सने करने वाले प्रभु ने कृपा करके मनुष्य ले लिया। आज तो आजकल बड़ी दुर्लभ है, आजकल मनुष्य शरीर मिला दुर्लभ। प्राय आदमी कर लिया हिंदुओं में तो बहुत ज्यादा ही आपदा आ रही है और उद्धार का मौका और भी है नहीं इतना। इसमें मैंने विचार किया, आप विचार करो फिर मेरे को बताओ, अपने सोचे विचार है और भी है नहीं इतना विचार। हिंदुओं में बहुत बाजार है इस परिवार निवर का, बहुत ज्यादा इस प्रसार हो रहा है, अधिक प्रसार है। कोई आदमी के पास दस पंद्रह दस दस बारह संतान, एक दो तीन बस। मैं पूछा है कईयों को पूछा है, बहुत कर्म आदमी जो है किसी संतान पांच सात दस संतान हो जाए तो संबंध शरीर में शरीर ही नहीं दे सकते, फिर क्या करोगे, कैसे उद्धार करोगे बताओ, कितना नुकसान हो रहा है। अरे बिल्कुल फालतू बात है, बिल्कुल बिल्कुल मोह की बात है। अनाज इतना हुआ है, संख्या कम थी वह भक्त माना कम था, अब अनाज बहुत ज्यादा हुआ है, गिर गुजारा है 40 लाख टन। हम देख रहे हैं एक बंदर बराबर, ऐसे बंदर का कई है, वो कितना जा रहा है, कितना बिजनेस में अनाज जा रहा है, अनाज ठहर रहे, एक आ जाओगे मर जाओगे, भूखा मर जाओगे। बूढ़े बड़ों के आदमियों के मन में जच गई कि परिवार नहीं रुकना चाहिए, बैठ गई बात एकदम भीतर, कहने पर भी सुनते नहीं, सोचते नहीं, विचार नहीं करते, कहने वाले को मूर्ख समझते, मूर्ख समझता नहीं, मूर्ख समय। अब क्या करे, तो ऐसा मनुष्य दुर्लभ दुर्लभ में दुर्लभ हो गया, दुर्लभ में मनुष्य दुर्लभ कितों को मिलेगा, वो शरीर मिला हुआ है, अपने उद्धार करना चाहिए ना। कब करोगे बताओ, आप सोचो, आप बताओ कि आपने क्या सोच रखा है, वो उद्धार का मौका कब आपने सोचा है, कब करोगे। आज तत्परता से नहीं करते तो कुछ समय में करोगे, ये समय बीत जाएगा भाई, सावधानी करो, समय चला जाएगा, राम नाम सद बोल जाएगी, फिर क्या करोगे। उद्धरे आत्मा आत्मानम आत्मानम अवसादित, अपना उद्धार आप करे, अपना पतन ना करे, ये अपने हाथ की बात है, जिसे परवाही नहीं करते। शरीर बड़ी तेजी से जा रहा है, मौका बीत रहा है, पता है नहीं। शेर जी सी जयदी थे, भाई जी थे, जिन्होंने कितना उद्योग किया है, गीता प्रेस जैसा पुस्तक लगाया, ध्यान से मैं पुस्तक पाए, सूर्य उद्धार करने की चेष्टा करी, वे भी चले गए। अब रहे हुए कब तक रहेंगे पता है, हमें खुद विचार करना चाहिए, एक एक भाई को सोचना चाहिए, कल्याण हमारा करना है, हमने वो कब करोगे, किस दिन के लिए स्थगित कर रखा है काम, उनसे जरूरी काम क्या है, जिस काम में अपन समय लगा रहे हैं, विचार नहीं करते हो, सोचो विचार करो भाई, समझो मौका है, जा रहा है समय, चूक पुनः का पछता ने कहा वर्षा जो किसी सूखा ने, किसी सूख जाए फिर वर्षा से क्या होगा, समय पर याद रखना चाहिए। तो समय बड़ा सुंदर मौका मिला है और वो जा रहा है, बड़ी बड़ी शंकाएं हो जाती है, उत्तर मिलना मुश्किल है, अपने सामने ऐसा है कुछ अपने को मिल सकता है, कुछ विचार कर सकते हैं, ऐसा मौका में नहीं करेंगे तो कब करेंगे। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, विचार करो भाई। राम, यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2055 तदनुसार 26 फरवरी सन 1999 को प्रातः 5 बजे की प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर धोरा भिनासर में हुआ। राम।